Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz insan ve cin ilişkisi. İki alem var. Biri madde alemi, diğeri de madde ötesi alemler. Madde aleminde varlıklar dörde ayrılıyor. Cismi kesif deniyor. Yani yoğun cisimler, toprak gibi. Cismi latif deniyor. Şeffaf cisimler, su, hava, ısı gibi. İnsanın ruhu maddeti alemlerden, insan ruhu. Beden madde aleminde, ruhlarımızda meleter gibi metafizik alemden ruhlarımızda. Cinlere gelince, cinler de madde aleminde cinler de. Yani cinler melek gibi değil, ruh gibi değil, cinler de madde aleminde cinler de. Mevla buyuruyor bizlere Hicr Su ayet 27'de ve cehenne halaknâhü min kablü min nâri semûm ve cehenne cinni de can cinlerin ilk yaratan babaları Adem babamız gibi ona da can ve cehenne halaknâhü onu yarattık, Allah bilir, cini yarattık. Min kablü, Adem Aleyhisselam'dan çok önce yaratıldı. Neden yaratıldı? Hangi maddeden? Min naris semum. Naris semumdan yaratıldı. Nar, ateş demek. Ateş deyince aklımıza yanan odun kömürü gelir, kor gelir ateş deyince. Halbuki ateş ısı demektir aslında. Mesela hastaya sorursun ateşin var mı diye. Ne vardır onda? Isısı vardır, yükselmiştir. Ateşten yaratıldığı için ısıdan yaratıldı. Nasıl ısıdan? Es-semum. Semum da aşırı sıcak bir hava gibi yani gazlardan yaratıldı cinler. Neden acaba böyle yaratıldı? O zaman daha dünya sıcaklığı gaz halinde o zaman dünya derler. Onun dünyadan soğumamıştı dünya. O zaman dünyada toprak yoktu, yer kabuğu yoktu ve su yoktu diyen dünya zamanlar. Adem Aleyhisselam'dan çok önce, kim bilir kaç milyon yıl önce yaratıldı cinlerde. Yani cinler ısıdan yaratıldı, gazdan yaratıldı. Nedir gazlar? Isı şeffaf maddeye giriyor. Şeffaf. Olduğu için rengi olmayınca gözle görülmüyor. Mesela havada gazlar var. Şu hava demir atmosfer tabakası gazlar var. Onu da göremiyoruz ama. Şu odada mesela gazlar var. Hava dediğimiz. Soluyoruz bunları. Gözümüz görmediği gibi tadı olmadığı için tadı alamıyoruz. Kokusu yok, onu duyamıyoruz. Bunun gibi cinler de aynen böyle hava gibi gazlar yaratıldı, ısın yaratıldı bunlar da. Renkleri yok, kokuları yok. Bunlar gözle görünmüyorlar, şeffaf. Ama madde aleminden yaratıldı. Peki bunların bir gücü var mı acaba? Cinlerin güçlü mü acaba bunlar? Şimdi madde aleminde en kesif yoğun olanı toprak. Su toprağı ezer götürür, eritir. Yani su şeffaftır, toprağın kuvvetidir. Hava, rüzgar, fırtına, kasırga o son daha kuvvetli materyaller. Yani deniz dalgalandıran rüzgardır. Fakat bunların oluşumu neye bağlı? Enerji, ısıya bağlı bunlar da böylece. Demek ki ısı daha güçlü. Cinler ısıdan yaratıldığı için bunlar şeffaf. Gözle görünmüyorlar. Bunlarda kemik yok. Yani beden yok. Varlıkları var. Ama yani kalıcı cisim değil bunlar. Havadan hafif göğe çıkarlar bunlar. Denizi yaşayabilirler. Onların yaşam koşulları bizden çok farklı. Mesela Kur'an'da geçiyor Şura suresinde gökte de canlı varlıklar var gökte. Meleklerin dışında. Evet canlı varlıklar var ama yaşam koşulları bizden farklı ama. Mesela balıklar da canlı varlıklar ama yaşam koşulları farklı bizden böyle. Şimdi cinlerde mesela Mevlam buyuruyor Süleyman Aleyhisselam'dan ve şeyatine külle bendain ve gavvas. Külle bendain Süleyman Aleyhisselam Hazretleri onlara hakimdi. Ona böyle o gücü verdi. Onları çalıştırırdı. Bina yapardı. Binalar, kök yaparlar. Cinleri yaptırdı bunları. Ve gavvas bundan suya denize dalardı. Oradan inci mercan çıkarlardı denizden böylece. Yani cinler denizin altında yaşayabiliyorlar. Göğe çıkardı, eskiden çıkarlardı. Peygamberden önce. Demek ki havası yaşıyor cinler. Havası yaşayabiliyorlar. Ve su yaşayabiliyor cinler. Cinler akıllı, bilinçli varlıklar. İnsan gibi. Melek, insan ve cin, yani üç bilinen varlık, üç varlık da akıllı, bilinçli varlıklar cinler bizim gibi. Bunun için de cinler de, onlar da dinle mükellef cinler de. Mesela hayvanlar için böyle yok külfiyet hayvanlar için böyle. Cinler de işte peygambere girdi Adem Aleyhisselam'dan önce. Peygamber geldi kendi aralarından. Adem onu yaratılınca, Adem halife olunca yeryüzüne, onlar da insan tabalı cinler de. Peygamber'e bağlı bunlar da. Cinler yerler, içerler. Melek değil çünkü bunlar. Yani yemek yerler, su içerler. Erinirler, yuva kurarlar. Eşleri vardır, çocukları vardır. Ve akrabalık bağları vardır kendilerine. Üreme olur bunlarda, çürük olur. Ve ölürler de bunlar. Cinler ölür de bunlarda. Peki madem cinler ölüyor da cin mezarı var mı dünyada acaba? Nereye gömülüyor bunlar? İnsan ölünce mezara gömülüyor. Genelde. Mesela gömmeyen de var, yakanlar da var, şu var tabi böylece. İnsan genelde gömülüyor. İnsan ne oluyor mezarda? Tabi zamanla çürüyor. Bu çürüme ne oluyor? Biraz zaman istiyor ama. Bu yüreğe göre değişiyor. Mesela Mekke Medine'de insan çabuk çürüyor sıcakta. Et de bunun gibi. Et mesela sıcakta çabuk bozuyor et de böylece. İnsan bunun gibi. Biraz da kemik daha geç çürüyor. Ne oluyor çürüyor insan? Aslına dönüşüyor, aslına dönüşüyor. Cinin aslına dönüşüyor, onların aslıları gaz. Cin öldüğü anda hemen dağılıyor bedeni, kaybolup gidiyor. Onların işi bazen gerekmiyor bunlara. İnsan bırakılıyor insanın bedeni bir yerde, hem insan çürüyemiyor çabuk, zaman istiyor çürümesi için. Kokuyor, leş oluyor, dağılıyor, etleri çürüyor, şu zaman istiyor. Ama cinler öldü mü hemen kısa bir zamanda aslına dönüşü gaz oluveriyorlar. Karışıp kaybolup gidiyorlar cinler böyle. Cinlerin Müslümanları var mı? Var muhteremler. Şimdi şeytan, cin aynı kökenden geliyor bunlar. Farkı yok bunların böyle. Farkı şu, Şeytan deyince hep buna azgınlara, kafirlere aklına gelir şeytan deyince. Yani şeytan hepsi kafirdir. İblise bağlı bunlar. Cinler içerisinde Müslümanları vardır. Alimleri vardır. Tekvaları vardır. Evliyası vardır. Bizim insanlar gibi günahkar da vardır. Fasıkı da var. Kafir de var cinlerine muhteremler. Müslüman olanları camiye gelirler, namaz kılmaya cemaat uyarlar. Böyle sohbete gelirler, dinlerler muhtemelen. Gel dinler, sohbetleri dinlerler. Camiye gelirler, Müslüman olanları. Çok takvası vardır bunların da. Tabii Müslümanlar nedir? Bizim din kardeşimiz. Derler. Din kardeşimiz bunlar bizim. Ondan bile bir zarar gelmez. Bir de korur bile onları böyle. Ama fasıkları, yani kafiri değil ama günahkarları, onlardan zarar gelebiliyor. Hele kafirlerinden daha bir zarar gelebilir kafirlerinden de. Cinler de farklı farklı grup cinler de. Hayvan türleri gibi. Karınca o da hayvan. Koyun hayvan. Aslan, kaplan, deve, fil ama farklı derler. Cinlerin de kabile kabile bunlarda. Bunların da büyüğü var, güçlü şunlar bunlara var. Bunların da en güçleri ifrit denen cinler, ifritlerdir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu Nem suresinde ayet 38-39'da. Kale ya yönel melev. Süleyman Aleyhisselam Hazretleri Belkıs'a mektup gönderdi. Belkıs, Yemen'de Belkıs. Oranın melikesiydi Belkıs. Ona mektup gönderdi. Hemen teslim olun, Kudüs'e gelin diye kendisine. Belkıs da dedi ki adamlarına, topluları, diğer adam topladığımları, paşaların falan topladığımları, ne yapalım? Dedi ki Belkıs'a, biz dediler bak, savaşçıyız. Yani güçlü kuvvetliyiz. Yani savaşırız. Belkıs dedi ki, bu Süleyman dedi, eğer peygamberse onunla baş edemeyiz ama. Eğer normal bir devlet başkanıysa o zaman kolay dedi böyle. Peki ne yapalım? Ona beni hediye göndereyim. Eğer dedi hediyelerimi kabul ederse o zaman bu dedi devlet başkanıdır, peygamber değildir. Mala demek ki bir gönlü var malda, mülkte. Çok değerli eşyalar falan gönderdi. Hatta bazı genç delikanlıları, çok genç delikanlılara da kız şeklinde giyindirdi bunları da. Kızları da erkek şeklinde giyindirdi. Bakın fakir verten bunlar. Bunları gönderdi. Süleyman Aleyhisselam almadı tabi hediyelerini, geri gönderdi. Dedi ki Süleyman Aleyhisselam, yanındaki adamlarına Süleyman Aleyhisselam, ya eyyühen mele'ü, ey benim cemaatim. Süleyman Aleyhisselam, daha da sen oğlu, Kudüs'e, peygamber, hem sultan, devletin başkanı kendisi. Dedi ki ileri gelenlerine, müşavirlerine, ey yüküm hanginiz, yetini bir arşıya, hanginiz onun arşını bana getirirsiniz buraya? Arşı kürsüsü, tahtı yani Belkıs'ın. Çok büyük tahtı varmış Belkıs'ın. Ben kaç zira yüksekliği, eni boyu böyle müfsirler, çok rivayetler bu konuda var böyle. Yalnız kökçten büyükmüş ama çok. Bir büyüğünde tahtı. Süleyman Aleyhisselam soru yanındakilere. Hanginiz onun tahtını bana buraya getirirsiniz. Kable en yetünü müslimin. Belkıs buraya teslim olup gelmeden önce, ondan önce buraya, ki buraya getirebilir tahtını buraya dedi böyle. Soydundakilere. Kale ifritü minel cinni. Kale cevap verdi. İfritün ifrit. Yani cinlerden en atike bihi. Ben onu sana getiremedim böyle. Kable en yetekume min mekamik. Sen yani bir yağlı da yerinden kalkmadan ben sana getiririm. Hasem Aleyhisselam sabahları oturmuş yerinde öğleye kadar makamında devlet işini görüşürmüş. Bir de halkın davasına dindermiş oturarak Hekmut adında. Bunu söyleyince öde cin, ifritlerin cini başı, ifrit. Şu iriymiş ama dağ giymiş kendisi, güçlü kendisi. Ya Nebi Allah ben getiririm diyor, yerinden kalkmadan, yani öyle olmadan önce, bu tabi ne zaman bunu söylemişsem bilmiyordu bunu, yani kısa bir zamanda Yemen'den Kudüs'e onun tahtını getiririm buraya ben diyor. Demek ki böyle bir güçleri var. Getirdi mi sonra bu tahtını bu? Süleyman Aleyhisselam çok uzun gördü bunu. Yani birkaç sardan geçecek. Ben daha önce istiyorum dedi böyle. Ben acil işlemi istiyorum, gerçi istiyorum dedi. Yani orada bulunan cemaattan birisi ilim sahibi olan, yani ismi azamı bilen birisi orada. Kim bu? Ya Süleyman Aleyhisselam veziri Asaf deniyor. Ya melek Hızır Aleyhisselam veyahut da birkaç rivayete var. Bunlar oradaymışlar. Bunlar biri diyor ki ya Nebi Allah diyor sen diyor gözünü kırpmaya kadar ben buraya getiririm diyor. Tahtımı getiririm böyle. Ve o getirdi böyle. Süleyman Aleyhisselam bir ağacı kapayıncaya kadar getir böyle. Koca tahtını oraya getirdi muhteremler. Yani demek ki cinlerin böyle bir gücü var. Böyle güçleri var kendilerinin de. Peki insana zarar verebilirler mi acaba? Asıl konu burada. Hanefi mezhebinde insanla cinle evlenemezler. Hanefi nikah düşmüyor Hanefi mezhebinde. Evlenme konusunda. Çok evli olan vardır cinlerle. Evlenenler vardır. Hanefi mezhebinde düşmüyor nikah. Zaten o cinli de yani mesela dişi ise kız kadınsa cinli ise eğer gerçek Müslümansa zaten nikahsız evlenmez. Ama nikahsız İlişki kuranlar var cinlerle. Buna tabi günahkarlara bunlar. Ya kafirlere bunlar. Hanefi fukahalarından İsmail-i Zahidi Hazretleri vardır. Çok tekva. Zaten oradan geliyor Zahidi. Yani züz, tekva sahibi anlamına geliyor. Oradan kaynaklanıyor. Bu talebeyken bir odada kalıyormuş. Küçük bir odada tek başına kalıyormuş orada. Akşam eve gelirmiş. Yine bir akşam evine geliyor bakıyor. Evinde ışık var evinde. Kapı kilitli ama. Anahtar kendisinde. Evde ışık yanıyor böyle. İçeri girip bakıyor. Tabi o zaman lamba. Lambanın gazı doldurulmuş. Lamba şişesi silinmiş, temizlenmiş. Ortalıkta temizlenmiş. Bir de buna bir çorap pişirilmiş. Konmuş öyle taze. Kimse yok evde. Bakınıyor. Kapı kilitli. Buraya kimse giremez. Ama girmişler buraya. İkinci akşamaya geliyor. Aynı şeyi yine görüyor böyle. Yine ışık yanıyor. İçeri giriyor. Yine lambaşı silinmiş, gaz doldurulmuş. Her şey yapılmış. Kimse yok. Üçüncü akşamı diyor ki bu sefer kimsen Allah aşkına bana görün diyor. Kimsen bu iş yapan Allah aşkına bana görün diyor. Tabii korkma. Bir genç kız sesi. Lambayı kız güzelce o zaman görünebilirim. Işıkta görünemem diyor. Çok şeffaf olduğu için demek ki muhteremler yani kimin böyle cinden korkusu varsa cinden bir korkusu varsa lambayı elektriği yaktığı anda kaçar mı? Işığa gelmez de buna. Böyle. Lambayı kıs diyor. Yoksa görünemem diyor. Lambayı kısıyor. Bakıyor gerçekten çok genç bir kız ama. Güzel mi? Güzel ama. Öyle görünür onlar ama. O da var böyle. Öyle görünür. Çok güzel kız. Soruyor kıza, peki niye sen buraya böyle yapıyorsun? Ben de sana aşıkım diyor. Cinlerden beni isteyen çok var diyor. Ama dengimi bulamadım diyor. Ben de tekvayım diyor. Allah yolunda yaşamak istiyorum diyor. Senin tam uygun gördüğüm kelime diyor. Elinmek istiyorum sende. Şöyle diyor kıza, ben yarın hocama bir sorayım bakayım. Eğer nikah düşüyorsa cinli insan arasında da evlenirim seni beraber diyor. Kız seviniyor tabi. Ersi haşımı, Ersi bir hocasına soruyor. Hocam durum böyle böyle. Yok yavrum diyor. İsmi İsmail Efendi'ymiş. Yok yavrum diyor. Nikah düşmüyor diyor. Evlenemezsiniz diyor. Haram oluyor böyle. Geliyor. Şimdi kız bekliyor. Ne dedi hocam? Nikah düşmüyor mu dedi diyor. Haram oluyor böyle diyor. Ağlayarak gidiyor şimdi kız. Ağlayarak gidiyor. Biraz sonra gene geliyor. Diyor ki, ya İsmail diyor, işte gene kız bakalım diyor. Ben geldim, dedemle beraber gelin diyor. Geliyor, dedesi de geliyor, o da görünüyor şimdi. Karnı da görünüyor. Diyor ki, dedesi şimdi, yavrum diyor buna. Yavrum diyor. Hocanın tanırım, severim. Tekvadır, alimdir diyor. Hanefi mesela düşmüyor diyor. Biz Şafiiz ama diyor. Şafi düşüyor, nikah düşüyor böyle diyor. Bak diyor benim bu torunum diyor. Sana aşık olmuş diyor. Ben de seni seviyorum yavrum diyor. Tam Allah yollasın diyor. Bu torunum sana layık diyor. Şafi nikah düşüyor diyor. Şafi'ye nikahını kıyalım biz seni böyle. Akdeden böyle diyor. Olmadı yar hocama giren sorayım ben diyor. Sormadan yapamam diyor. Çünkü çok gayet tekva tabii. Çok tekva. Herisi hoca soruyor, evet yavrum diyor, nikah düşüyor böyle, alabilirsin böyle, onu evlendi kendisi onunla böyle. Yani meşhur bu İsmail Hazreti, meşhur kendisi böylece. Şimdi zarar gelir mi insanlara bunlardan? Hadis-i Şerif var Buhari'de, Hadis-i Şerif çok uzun ama. Ebu Hürri Hazretleri bunu Hadis-i Şerif'e rivayet ediyor, anlatıyor. Ebu Hureyre. Hureyre Arapça hirre kedemeti. Hirre kedi. Hureyre ismi tezgir. Küçültülmüş kedinin. Yani kedi yavrusu anlamına geliyor. Hureyre. Aslı adı Abdurrahman Kina aslında. Adı Abdurrahman Kina aslında. Bu Eshab-ı Suffe'den. Yani muhacirinin en fakirlerinden kendisi. Bir gün Peygamber yolda karşılaşıyor böyle, karşılaşıyor. Kucağında bir kedi yavrusu varmış. O zaman işte Abdurrahman yani. Kucağında bir kedi yavrusu varmış böylece. Resulullah'ı görünce Anas Hazretleri'ni oturuyor ondan, kedi şey bir saklıyor kucağına. Tabi uzun küsüne giriyor bunlar. Kedi yavrusunu saklıyor kucağına. Peygamber karşıdan gördü bunu tabi. Yani gelince sordu, ya Abdurrahman, hiçbir günahki ne vardı orada böyle de? Ya Resulallah, Hureyre, yani kedi yavrusu. Peki Peygamberimiz, ente Ebu Hureyre, sen kedilerin babası mısın, kedi yavrudan babası mısın? Yani ente Ebu Hureyre, sen bunların babası mısın, kolluyor musun onları? O da bunun hoşuna gitti, hep bu isim kullandı. Bu da anlatıyor ki, bir Ramazan'da diyor, zekat malı toplandı, beşliğin yanına kondu, meydana kondu. Bunlar taksim oldukları fakirlere. Peygamber buna emir verdi, ya Ebu Hureyre, sen bunları bekle. Bekleyin sen bunda. Hadi Ebu Hureyre bekliyor bunları. Gece bir adam geldi. Ebu Hureyre oturmuş tabi orada. Zikrullah'ın kerim meşgulken, bir şey meşgulken, biri geldi baktı, iki avucuyla yiyecek bir şey alıyor oradan böyle. İki eliyle bir şey alıyor. Yapışı bilenden tuttu. Ben seni de bırakmam. Bak sen malları, bu zekat malıdır. Sen bunu çalıyorsun buradan. Ben sabahtan Resulullah'a teslim edeceğim seni. Bırakmam. Çok yalvardı. Ne olur? Çok muhtacım. Açım. Çoluk çocuğum evde aç. Bunun için geldim buraya. Çok yalvardı. Emrah derken malı götürmediği için de bıraktı bunu. Sabah namazı kılıyor böyle meşritte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri sabah namazını kıldı mı eshabım bir bakar işte. Hepsine bir bakar böylece. Baktı, Ebu'nun yüzüne baktı. Ya Ebu Hureyre dedi. Ne oldu akşam dedi, tutun adam ne oldu adam dedi ben. Hiç daha Peygamber söylemeden Peygamber sordu. Akşam tuttun. Hatta hadiste esir yükledi. Yani esirin tutsan ne oldu? Ne oldu? Ya dedi, ya Resulallah işte böyle bir durum oldu. Ama çok yalvardı, aşım dedi, bıraktım. Yani buradaki o yine gelecek. Yine gelecek o. İnnevi seyyûdü. Yine gelecek böyle böylece. İkinci aşım Hazreti Ubeyşen'in dikkatini bekliyor. Geleceğini biliyor böyle. Aynı zamanda gecesinden sonra yine aynı kişi geldi. Yine iki avucu alırken tuttu bilenden. Bak dün ben seni bıraktım, acıdım. Sen bana söz verdin artık gelmem diye. Ama sen yalancıymışsın o tutmanın sözünü. Bugün ben seni bırakmam artık. Gene çok yalvardı. Yalvardı, yakardı, çalışırım, aç, hanım evde aç, alışıyorlar. Ne olur beni bırak bak. Peki git bakalım dedi böyle. Yine Peygamber sabahtan aynı şeyi yine söyledi. Ne oluyor Ebu Hureyre? Bıraktım ya Resulallah. O yine gelecek. Yine gelecek o. Üçüncü akşamı gene dikkat edip bekliyor. Aynı anda yine geldi, yapmıştı. Artık başım bırakmam ben seni. Bırakmam. Ne olur bırakma bırakmam. O halde sana da bir şey öğreteyim ben dedi. Ben sana bir şey öğreteyim dedi. Bir ilim öğreteyim ben sana. Onun için bırakır mısın beni? Öğret bakayım dedi. Şu öğretimi öğretti muhtemelen. İza ebeyte ila firâşike. Yatağına oturun yerleştin. Yatacaksın akşam. Fakra ayetel kürsiye oku ayetel kürsiye dedi bana şimdi. Oku. Fe innehu len yezale aleyke minallahi hafizun. Allah'tan Mevlam sana bir muhafif melek gönderir. O senin başına bekler. Kimse yanına sokulamaz. Şeytan içinden sokulamaz böyle. Peki git bakalım söyler. Yine bıraktı. Yine sabah namazından Peygamber sordu. Ne oldu Ebu Hureyre? Resulullah böyle böyle söyledi. Bakın Peygamber şimdi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Ema ennehu kasadakake ve kezubun. Ema ennehu kasadakake. O bu sözün doğru söylemiş sana. Ve ve kezubun. Halbuki kendisi yalancı kendisi. Ama bu doğru söylemiş. Peygamber sordu. Peki kim biliyorsun kim bu? Ya, bilmiyorum Resulallah. O cin şeytanı buyurmuştum ben. Şimdi bu hadislere göre demek ki cinler insan şekline girebiliyorlar. O zaman tutulabiliyor bunda bak. Tuttu el işi, bilen yapıştı kendisine. Tutabiliyor bunlar böylece. Yine bunda ne geliyor şimdi? Bunu Peygamberimiz bu onayladı Hazreti bunu buna. Yani söyledi doğru dedi böyle. Demek ki bir insan ayet-i kürsi okursa o kimseye Mevlam'ın başına bir melek veriyor. Muhafık kurucu melek veriyor o gece. Onu koruyor. Oranın içine sokulamıyor. Cinlere karşı en etkin silah ayet-i kürsü. En etkin silah ayet-i kürsü. Bunu kendi okuyacak ama. Kimin abiyor? Mesela cinler kokuşu oluyor. Okutuyor. Boş. Havaya gidiyor böyle. Yok ki onda cin orada. Cin yok ki onda böyle. Tam cin varken okusan gene olur faydalı böyle şey. 100 kişi okut, 40 kişi okut, o boşa gidiyor muhtemelen efendim. Ne olacak? Yatarken okuyacak bu insan böyle. Yine hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Tirmizi'de. Men kare'e yusbihu ayet-i kürsiye. Men kare'e. Kim okursa hine yusbihu sabah erkenden. Ayet-i Kürsi'yi okursa, bir insan sabah erince, sabah kavuşunca, eğer Ayet-i Kürsi'yi okursa, Ayet-i Kürsi, Kürsi, bundaki Kürsi kelime geçtiği için, yani Kürsi ayet anlamına geliyor. Öyle geçiyor. Vesi'a Kürsi'yi semaat verir. Vesi'a Kürsi'yi, bu Kürsi kelime geçtiği için, burada bu ne deniyor? Yani kürsü ayet anlamına girmiş öyle böylece. Hufilda yevme zalike. Bir insan sabah erkenden okursa ayet-i kürsüyü, o kimse o günü hatta yümsi akşama kadar Allah'ın koruması altında bakmaktadır. Kim okursa. Yani kesin o kimse o gün cin, şeytan sokulamaz muhtemelen böyle. Sokulamaz kimse böyle. En garantisi, bak hadis-i şerif biliyorsun böyle, sabah okuyacak kimse bunu, ayet-i kürsüyü. Ve men karaha hine yumsiye. İnsan akşam okusa ne olur? Bu da o gece sabaha kadar korumuş oluyor. Hatta yusbiha. Demek ki bir insan sabahtan okursa ayet-i kürsüyü okursa akşama kadar Allah'ın koruması altında. Akşam okursa ne oluyor? Sabah Allah'ın koruması, sabah Allah'ın koruması, ayet-i kürsüyü. Yalnız okuyan kimsenin bunu doğru okuması gerekiyor. Latin harfiyle bu okunmaz muhtemelen. Şimdi mesela günümüzde tabi iş paraya dökülünce işte Latin harfiyle Yasin der. Şunlar bunlar basılıyor. Alıyor zavallı Müslüman kardeşlerimiz de Yasin okuyacak anasına babasına Latin harfleriyle ama. Okurmaz, günah mıdır herhalde? Anlam da anlam bozuluyor, dinle çıkabilir. Çünkü karşılıyor ki, Arapçada mesela sin vardır, sad vardır, se vardır. Se pelde yok. Sin başka, sad başka. Ama Türkçe'nin o ile harfleriyle tek si harfi vardır. Arapçada ha vardır, hı vardır mesela, hı. He vardır. Latin'in sırrı bir ha harfi vardır. Mesela halaka, hı oldu mu halaka yarattı. Halaka olsa tıraş etti anlamına geliyor. Hallak yaratıcı. Hallak berber anlamına geliyor. Bunun için yani görüyorum bazen böyle, mezarda falan bazen görüyorum. O Yasin cüzüne getiriyorlar. Ta iş tabi para dökününce, yani ticarete dökününce insan her şey yapıyor insanlar böyle. Her şey yapıyor insanlar. Alıyor onu, Yasin okuyacak annesine babasına Latin harfleriyle. Yani dinden çıkar. Çok ters muhteremler. Şimdi ne diyor bazıları? Efendim ben korkunu bilmiyorum. O zaman ne yapacak? Tabii öğrenecek aslında. Öğrenmek lazım Kur'an-ı Kerim'i. Yani bir insan dünyaya gelir de Kur'an'a giderse yazık kimseye. Yazık kimseye. Peki ne yapacak bu kimse? Ezberleyecek. Bilemiyor insan bunu dinler. Yanlış okunması için. İyi okunması gerekiyor. Bir gün birisinin evine gitti muhteremler. Otururken evde komşu evden bir kadın sesi geliyor ama sayın kadını kesiyorlar ama kadını böyle. Öyle kadın bağırıyor böyle. Ben tabii ürktüm, heyecanlandım böyle şey yap, tuhaf oldum. Ev sahibim normali böyle. Ne oluyor falan telaşlandım ben şimdi. Yani kadın sahibi kesiyorlar. Öyle kadın bağırıyor. Ferhat ediyor. Acı acı böyle. Ne oluyor? Dedi ki komşu bir kadın var dedi. Ona cinler geliyor bazen. Böyle yapıyorlar. Sonra da bayılıyor dedi. Epey zaman böyle kalıyor bu. Sonra kim var evinde? İşte bir evine falan dedi. Evine gitti ondan sonra. Kadın da baygın bir durumda. Anladın, tavsiye ettim ayet-i kürsüyü, tavsiye ettim ayet-i kürsüyü. Dedim bunu okusun inşallah, okusun bunu inşallah. Hatta sonra kadın kendi ayrıldı. Dedim kendi okuman lazım ama. Dışta okumak yalvarı olmaz bu işler. Bunu kendi okuyacaksın. Bir de dedim, onların geleceği zaman bunu sezersin. Yani sezerler onlar. Hafif bir rüzgar gibi gelir böyle, ısı gelir böyle bir. Ondan önce böyle. Bunu sezdirme o zaman daha canlı oku. Çünkü tam gelince biraz da okuturlar insanı onları. Nasıl da okuturlar? İnsanın sinir sisteminde etkileri var cinlerin. Yani cinlerin bir gücü budur. Sinir sistemindedir. Bir şeyler öyle. Yani beyni karışır, buna korku verir, kalbine verebilir. Tabii öyle anlatı kaldı orada şimdi. Yatsı yıkılmak için eve gittim. O kadar çok yorgunum. Kısa gecelerde yatsıyı zor bekledim ama. Yorgunum, uykum geliyor. Yatsıyı bekledim. Yatsı yıkıldım, yattım. Tabi okudum ben yatarken. Yattım. Tam dalacağım. Üç tane cin geldi şimdi bana. Biri o kadına aşık olan cinmiş. İri yarı ama. İri yarı. Şöyle hani eski pehlivanların resimleri var mesela. Pehlivan. Aynı o şekilde. Kırmızı kuşa sarmış. Bir de yarım metreli bir kama. O kuşağın içerisinde. Önde iki kişi arkasında. Bu öndeki cince konuşuyor. Türkçe'de bilirken aslında böyle ama cince konuşuyor. Cince lügatları çok karışık bir lügatları. Cince ama yanıma sokulamıyor. Okuyup yattığım için aşamıyor daireyi. Dışarıdan el sallıyor hareketleriyle böyle maçlar yapıyor. O anda bir genç cin geldi benim yanıma. Beni korumaya geldi. Yani birden yanıma belirdi. Ben şey yatıyorum. Şöyle sağını bana hafif verdi. Onlara karşı döndü. Yani beni savunacak onlara karşı. Meğerse bu Müslüman cinmiş, sohbetlere geliyormuş. Bunları duyunca geldiğini, beni savunmaya gelmiş oraya. Onlara bir cephe aldı böylece, beni koruyacak. O yarı yarı olan, o kadar aşık olanı ona işaret veriyor. Git derden berden, hiç aldırmadı bu. Hadi gider diyeyim ben de uykum bozulmasın diyeyim, tam dalacağım. Bakın gitmiyorlar. Başlığım ayet-i kürsü okumuyor muhteremler. Bismillahirrahmanirrahim. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dedi muhteremler. Taş gibi kesildi be. Taş gibi kesildi böyle. Hareketsiz kaldı böylece. Yani bu kadar var böyle. Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dediğim anda böyle taş gibi kaldı böyle. Taş gibi kaldı. Bana bakıyor. Yani benden size merhamet işliyor ben ama okunma. Sanki böyle kimyasal bir şey gibi etki yapma böyle. Bana o yalvarıyor. Ben tabi ayeti gibi bitirdim. Böyle yevdi hürsüm onu sonra tekrarlarım sonra. Tekrarladıkça inceldi bu. Bak, inceldi muhtemelen. İnceldi be. İnceldi. Hep gibi kaldı aslında böyle. Kayboldu böyle. Kayboldu. Üçü de kayboldu gitti bunlar. Genç, kimse olmadı genç ama. O duruyor bayan böyle. Genç duruyor. Ona gittikten sonra genç bana baktı güldü gitti o da böylece. Ben şimdi o kadar düşündüm. Peki dedim o da cindi. Ve ayet-i kürsüde okudum. Peki ona ne bir şey olmadı acaba? O da cindi. Sonra aklıma geldi muhtemelen. Aklıma sonra geldi. Evet o da cin ama cinlere Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar ayet-i kürsüde okuyorlar. Onlar Kur'an okuyorlar. Onlar camiye geliyorlar. Geliyorlar bunlar. Demek ki onlara değil de öbürüne etkiliyor. O kafirlerine onları etkiliyor demek ayet-i kürsüde demek ki. Aynen böyle olur muhtemelen böyle. Yani ayet-i kürsü yani bir kesek baktı. Yani başındaki Allahü la ilahe illa huvel hayyul kayyum dediğim anda birden kalktım. Böyle. Şu anda gözümün önünde sanki böyle. Böyle karşı vereceğim. Ondan kaldı. Demek ki kimin cinden korkusu varsa çok şey geliyor bunlar. Çok şey geliyorlar bunlar böylece. Ölmüşse mıskı hazırlayayım, okutayım, şuna gideyim, buna gideyim. Hep boş. Para tuzakları. Ayet-i kürsü. Ayet-i kürsü böyle. Cinlere karşı etkin silah böylece. Ayet-i kürsü. Zaten okuyup yatın yanına yakışamıyor olay. Yani yakışamıyor zaten böyle. Yanına yakışamıyor. Ama dışarı rahatsız ediyor böyle. Ona karşı bu şekilde. Yanlış şey okuyorum inşallah. Bununla ilgili ve men kareha izâ ehaze medcâhû. Bir kimse yatağına oturdu. Yatacak. Okudu ayet-i kürsüyü. Bir de buna ihlas da bir de nas felak olursa gayet fevkalade olur muhtemelen. Ayet-i kürsü, ihlas, felak nas sureti okunursa bunlar avuç üfler, etan, şerdi bu şekilde. Yani kesin kes bunu böyle. %100 böylece garanti. Yalnız tabii canlı okumak lazım. Gaflet okumamak da gerekiyor ama böyle. Bilek okumak gerekiyor. Bir insan yatağına oturdu okursa Aminullahu ala nefsihi ve cari ve cari carihi bakınız. Ve cari carihi. Bir insan okudu ayet-i kürsüye, üfledi, yattı böylece. Allah o kimseyi koruyor, dört komşunu koruyor, bir de komşunun komşusu melon koruyor onunla beraber. Etkisi bu kadar geniş etkisiydi böyle. Yani o civara cin yaklaşamıyor. Ala nefsi ve cari ve cari cari. Kendi nefsini, komşusunu, komşunun komşusunu da melon koruyor. Bu bir. İkiniz cinaya karşı alınca önlemler nedir? Hadis-i şerif okuyorum inşallah. Hadis-i şerif Müslim-i Macide Ebu Davud'da. İza dehale recülü beytehü. Bir kimse evine girerken fezekirallaha teala inde duhulihi. Eve girerken insan Allah'ın ismini anarsa, yani besmele-i şerifi söylerse eve girerken. Eve sahile girecek, kapına girerken besmele-i şerifi. Yani bunu dikkat edelim azı cemaatimiz. Çok önemli bu mesele. Hadis-i bakınız, Müslim-i Macide, Ebu Davud'da hadis-i şerif. Eve girerken sahaya girecek, besmele girecek. Ve inde taamihi. Bir de evde yemek yerken insan besmele yemede yerse. Kale şeytan li eshabihi. O evde bulunan şeytan, cin. Birbirini yerine kavrama bir farklı olmuyor burada. Yani cin şeytan olsun. Diyor ki kim varsa o semtin, yani abi buyurun kabadayısı cin şeytan kimse böylece. Onların da semtleri var. Öbürünün semtine gidemezler. O yörenin, o semtin, çevrenin hangi ağası, hangi cin ağası da o ağası. Diyor ki şimdi öbür cinlere la mebite leküm ve la aşa'e. Eyvah diyor, eyvah. Burada sizi barınamazsınız. Besmele-i şerif girdi, Allah izni vermez, burada barınamazsınız. Ve la aşa'e, burada yemek yiyemezsiniz, aç kalacaksınız burada bu yemekler. Ve izâ dehale, biriniz evine giren kimse, felem yezkürullâhe teâlâ inde duhûlihî. Eve giren kimse, evine girerken besmelesiz eve girerse gafile girdi eve böyle. Çoğuyla yapıyoruz ya. Girerse kara şeytanı edrek tümül mebite diyor ki şimdi o yören ağası cin şeytan diğer küçüklerine oh ne mutlu artık burada barınırsınız diyor. Yerleşin buraya diyor. Ne mutlu istere böyle. وَيْزَا لَمِسْيُ اللّٰهَ تَعَلَىٰ اِنْدَ تَعَامِهِ قَالَ اَدَبْتُمْ مَب۪يْتَ وَالْاَشَّاءَ Bir de yemeği de besmelesi yerse, oh de ne mutlu sebebi diyor. Şeytan onlar, cin onlar. Bu ev sizin evli artık sizin eviniz böyle. Buraya yerleşin bu eve, yiyip işine bakalım. Şimdi adı cemaatimiz, bir insan yemek başlarken az da olsa, mesela derece atıştırma değil mi? Söyle atıştırma zaten böylece. Mesela bir kraker, mraker, bir şufa bir şey olsun böyle. Ne olsa olsun. Bunda bile besmele lazım. Su içerken besmele mutlaka lazım. Besmele gerekiyor. Eğer insan besmelesi bir şey içerse ona cin şeyden ortak oluyor buna. Ne olur ortak olsa ne olur? Güçlenir, kuvvetlenir. Bu var işte. Aç kalmaz. Aç kalmaz. Şimdi tamam derim ki büyükler mesela besmelesi yiyip içmiyorlar. Çocuk ne olacak? Olmanın çocuğuna ortak oluyor yemesine baktılar. Çocuğuna böylece. Yani bunun çocukların da dili çıktı mı öğretmek gerek çocuklar. Aman yavrum evvela çocuk besmeyi öğrensin. Çocuk bunu sağ eline yesin. Yani besmelesi yememe gerekiyor muhtemelen. Yememe gerekiyor. Peki cinden nasıl yiyor acaba? Biz onu göremiyoruz dediklerini ama. Mesela tabakta bir şey, eksilmiyor bir şey. Elma gelmesi eksil nasıl yiyor bunlar bunu? Cinler cismi latif demiştim. Şeffaf. Şeffaf. Onlar böyle katı şey yemez muhtemelen böyle. Onlar posa yemezler. Ne yerler? Özünü, bereketini yani. Bereketi yapıyorlar. Asıl bereketi, bereketini. Nedir bereketi? Bedene gereken öz var diye gıdada. Mineralleri, vitaminleri, proteini varsa bereket bunlar. Onu yerler. Öbür zaman ne yapar bundan sonra? Postayı yer, hastalıktan kurtulmaz muhtemelen. Kurtulmaz böyle şey. Yine boşa geliyor böyle. Bunun için çok mühim, eve girerken mutlaka besmeyle bir girmek. Kapıda kalıyor. Şey kalıyor. İçeri giremiyor muhtemelen böyle. Kapıda kalıyor, içeri giremiyor böyle. Neden şimdi? Ne var? Ben üç tane isim var besmeyle. Allah rahman, Rahim işte Rahim. Kapıda kalıyor, giremiyor böyle. Unuttum besmeleyi yemekte. Yani dikkat etmeli böyle. Az da olsun böyle. Helal olan bir şey tabii. Harama çekilmez tabii. Yalnız şu da var muhteremler. Harama besmele çekmek çok günahtır harama. Mesela günümüzde tavuk etleri. Biliyoruz bazı tavuklar insan kesmiyor. Makineye kesiyor. Yenmez. Leş oluyor muhterem. Leş oluyor bu. Murdar oluyor bu. Canlı hayvanı insan kesecek. Müslüman olacak. Yani müşrik olmayacak. Melis olmayacak. Müslüman olacak. Besmele çekecek muhterem. Makinenin kestabı yenmez. Murdardır, leştir böylece. Ona besmele çekmek büyük haram. Besmele çekmek haram buna böyle. Çekilmez bunlara. Bir insan yemeye başladı bir şeyi. Unuttu baştan besmeleyi. Çok acıkmış, telaşlı. Hemen sohbet oturdu, ilk öp atışırdı. Aklına geldi. Ya hatırlattı birisi. Unuttu besmeleyi. Ne yapacak? Kolay ver muhteremler. Ne diyecek? Bismillahi evvelehu ve ahirehu diyecek. Bismillahi evvelehu ve ahirehu. Evveline besmele, sonra da. Yediklerine de besmele, yiyeceklerine de bak. Anladın mı? Evvelehu ve ahirehu. O zaman ne olur? Bir gün Peygamber oturuyor Aleyhisselam Hazretleri hesabında bir yerde. Bir Arabi, yani çölde yaşayan bir insan, Medine'ye gelmiş. Olgun bir kenaraya bir şey yiyormuş, yoldan gelmiş bir şey yiyormuş burada böylece. Bu yiyen kimse unutun baştan besmeleyi. Aklına besmele gelmiş, Bismillahirrahmanirrahim ve ahiret deyince Peygamber gülümsedi karşıdan. Ne oluyor Resulallah? Şeytanlar böyle yiyordu böyle böyle de. Besmele söyleyince böyle şeytan birisi bulandı, bir tane kustu. Bakın muhtemelen. Evveli bu anlamaya geliyor. Evvelikten besmele yani cin yedi yiyip orada kara kalmıyor. Ondan birisi bozup bunalıp bozup kusuyor ben onu. Kusuyor böyle şey. Ve bir de yine hadis-i şerifte o bir arasını seteri Gattül İnaye Gattül İnaye içinde yiyecek olan taba ötürü örtün peygamber. Besmeleyle örtün. İşte yiyecek var. Tepside, tencerede, tabak neyse üzerine örtünüz besmeleyle. Ve evkisi sikaya. Sika su kabı. Bu da azı şey anlamına geliyor. Eskiden tuluma su koyarlardı. Yani su kabının da üzerine örtün peygamberle. Açık olmasın. Üzerine örtün besmeleyle. Ve ağalikul evvabe kapıları da besmeleyle kapayın. Pencereleri de. Kapayınız. Şeyine şeytana ve cinne dâhi kullu sikâme velâ yehtû bâben veleş minâyen. Bir insan kapıyı biraz yatacağı zamanlar yani kimin cinden korkusu varsa ne yapacak muhtemelen bakın. En kesin bu da tedbir bu da bu. Önlemdir. Kapıyı kapayacak besmeleyle. Yatmayınca öyle. Bismillahirrahmanirrahim kapıyı kapayacak. Mesela yazın cam açacak değil mi? Kapıcı camım. Bismillahirrahmanirrahim kapayacak böyle. Besmeyle kapanan kapıyı açamıyor cinler. İşte giremiyorlar. Dışarı kalırlar böyle. Yine yiyecek de bunun gibi. Ne var yiyeceklerle? Besmele'nin örtüsünü örtmek gerekiyor üzerlerini. Cinler bunları açıp buna yiyemiyorlar böylece. Ama açıkta kalırsa isteği bir karın doyuruyor mudur? O bu yiyor böylece. Hem özünü yiyor böyle, özünü böyle. Yani vitamini, proteinini, mineral hepsini böyle bunlara alıyor, onları yiyor bunlara böylece. Ondan sonra ne oluyor? Dengesiz beslenme oluyor. Hastalığı başlıyor ondan sonra böylece. Cinler insan ne yapabilirler? Cin çarpması derim. Böyle bir şey var mı acaba? Yanımızda iki melek var hepimizin. Kurbük melek de var. Yani bir insan cinlere zarar vermeyince onlar böyle bir şey yapamazlar. Yapamazlar böyle şey. Ancak bir insan cinlere bir zarar verirse genelde cinler tenay yeri sever. Islı yerleri severler cinler. Bir de boş kalan evleri severler. Eğer bir ev uzun zaman boş kalmışsa aynı böyle baykuşlar gibi, örümcek gibi oraya yerleşti bunlar da böyle. Boş kalan yerler de bunlar. Oraya yerleştiler. Böyle girince biraz dikkat etmeye gerekiyor. Onların mesela onda sofrası vardır, yemekleri vardır, çocukları vardır, kadın şunu emziriyordur. Onlar aynı şeyler onlar. Hani onların tabii şeyleri var. İnsanlara bir zarar verirse nedir cin çarpması? İnsanın sinir sistemi, beyni merkezi hırpalar bunlar böylece. Yani bir ağzı yamulur, bir şey olur böyle, bir dili tutmuştur böyle, bir şey olur böyle, öyle bir şey olabilir. Ama bu devam etmez, geçer ama. Yani kalıcı olmaz ama. Yine bazı insanlara cin saldırır, bazı insan açık saldırır. Mesela bıçakla saldırır. Hatta bıçağı saplar böyle. O kimse onda bu acıyı çeker. Yani gerçekte bıçak saplamıyor bu. Yani bıçak gösterir. Bıçak gösterir. Ama bir insana bıçak saplandığı zamanlar o kimse nasıl acı duyuyorsa o acıyı insan duyar. Yani sinirse bu hissi verir cinde. Hatta bir köşe şey geçmez ağrısı. Ah der cinler saplı, bıçak saplar der. Böyle birkaç ansını çeker böylece. Ama yara yoktur. Kan yoktur. Acı vardır muhtemelen böylece. Acı vardır. Bir de muhteremler evliler içinde eşiyle insan cinsel işte bulucu zamanlarda mutlaka besmele lazım muhteremler. Besmele lazım böylece. Yalnız Bismillah yeter böyle. Rahman istemez burada böyle. Hani Bismillah dedim orada, yeter. Eğer besmelesiz bir insan eşinde münasebe bulunursa, o zaman cinler de bu işe karışıyor mu derler böyle. Karışıyorlar böyle. Onlar bu işe karışıyorlar. Cinlerin de eğer bir şey doğacak olursa, o cinlerin de katkısı oluyor onda, cinlerin de. Yani o çocukta cin, şeytan ahlakı oluşuyor da böyle. Çok çok ahlaksız olur, yaramaz olur, şu olur, bu olur, terörist olur, her şey olur olabilecek. Yani el avcı sığınmaz çocuk böylece böyle. Neden? Ana babanın suçu vardır bundan mesela böyle. Suçu vardır bundan. Yani besmelesiz de eşinde görüşmemek gerekiyor. Bilhassa çocuk kalı zamanlar daha tehlikeli. Bir de kadınlar çocuğunu emzirirken de mutlaka besmele. Besmele böyle. Çünkü ağlar gece uykudan kalkaran bir sene kadın. Yani besmele süt verme gerekiyor bunlara da. İki kardeş varmışlar. İkisi de alim. İkisi de takva. İkisi de Allah yolunda. İki kardeş. Bir gün küçük olan kardeşi bir camiye gitmiş. Orada dinle sohbet etmiş camide. Abisi geliyor biraz sonra. Henüz daha erkenmiş, daha cemaat toplamamış da camiye. Yani caminin dört ucu boşmuş. Ön safta birkaç kişi varmış, az insanlar. Abisi geliyor, şöyle kapıdan bakıyor, kardeşi sohbet ediyor mihrapta. Arkadan geçiyor, duvarın dibinden gidiyor, köşeye bir oturuyor, arkaya bir oturuyor. Kardeşe bakıyor, abisinin bu yaptığını pek uygun görmüyor. Demek ki diye beni küçümsedi abim de. Yani ben dinlememek için, duymamak için benim sözümü arkaya gitti böyle diyor. Ona güceniyor. Eve gelince annesine anlatıyor durumu. Anne, abim bana böyle yaptı, anneciğim böyle diyor. Bana böyle yaptı, ona gücendim. Annesi de tabii öyle kadın, o da boşturmuş o da. Yavrum, abim böyle yapmaz diyor. Bunun hikmeti vardır ama yavrum diyor. Bir soralım bakalım diyor. Gelsin abine soralım bakalım diyor. Abisi geliyor. Annesi soruyor. Yavrum, bugün bak diyor, karışın diyor. Camide ederken diyor. Sen diyor arkada oturmuşsun diyor. Duvarına gitmişsin böyle diyor. Niye yaptın böyle yaptın? Anne, sen istemezdim ama diyor. An hakkın üzerinde var. Sana söylemene gerekiyor. Anneciğim diyor. Cami bir gün baktım diyor, hiç şeyde boş yok diyor. Melekler gelmişler. Melekler gelmişler diyor, toplanmışlar diyor. Kardeşim dinlemiyor, melek dinlemiyor diyor. Boş yok bulamadım diyor. Onun için gittim diyor, arkada oturdum diyor. Şimdi diyor ki bu küçük olana, annesine, anneciğim. O da senin yavrun, ben senin yavrun. Onu sen doğurdun, beni sen doğurdun. Aynı ilim okuduk. Amelimiz aynı beraber aşağı yukarı. O melekleri görüyor da ben niye göremiyorum anne? Annesi, yavrum sen göremezsin. Kabahat bende. Yavrum neden kabahat bende? Ne oldu yavrum? Ne oldu anneciğim? Yavrum bir gece diyor, şu uykum vardı. Seni ağladın diyor, süt içtin benden diyor, acıkmışsın diyor. Emzirme döneminde. Ağlıyorsun, ağlama uyandım diyor. Uyku sersemliğiyle fark etmeden diyor, hemen sana meme verdim, süt verdim diyor. Unutmuşum besmeleyi onda diyor böyle diyor. Onun için göremezsin yavrum diyor. Şimdi adı cemaatimiz eskiden her tarafı evliya meşti, her evliya her taraf. Her tarafı evliya işte böyle. Daha ateş evliya. Allah dostları. Şimdi ne yok? İşte köken bozulmadan böyle. Köken bozulmadan böyle şey. Yani anadan babadan, tabii gıdalardan, ondan bunu oluyor bu şekilde böylece. Ne kadar demek ki sakınsak o kadar falan muhtemelen böyle. İlla Teala Fatiha.